طلحہ بن عبید اللہ بن کرز مکہ مکرمہ کے ایک قریشی شیخ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے کپڑے میں ایک جو محسوس کی اور وہ اسے مسجد میں پھینکنے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ایسا نہ کر، مسجد سے نکلنے تک اسے اپنے کپڑے میں ہی رکھ۔ حدیث نمبر 1367، مسند احمد۔